just be. Cast away the chains of doubt. Have the courage to be free. Don't cloud your eyes with others' lies. See only what you want to see. Duplicate this simple truth. Have the courage to be free. Open your eyes, you can fly. Open your eyes, you can fly. You can fly. You can fly. Yeah. Never be afraid to love. Never be afraid to. Chains of doubt and have the courage to be free. Don't cloud your eyes with others' lies. See only what you want to see. Just duplicate this simple truth and have the courage to be free. ...94.9 Açık Radyo burası, Salı gününde Dünya'nın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu haftaki Dünya'nın Cazı'nda 1980 doğumlu vokal cazın genç temsilcilerinden Liz Wright albümü Soul'tan örnekler dinleyeceğiz. Open Your Eyes, You Can Fly ilk olarak dinlediğimiz Liz Wright şarkısıydı. Albümden ikinci kayıtla Dünya'nın Cazı'na devam edelim hemen. Lead the Way ve Liz Wright Açık Radyo'da. Thank you. city made of stone. I hear the sirens moan. I can't escape the beating question, where do I belong? Boundary lines lie before me. I cross into the try to leave my fears behind me. Try to carry on. Every day sing a song of praise. We've come this far by grace. And when you pray to find your place, love. Southern souls who raised me back in Georgia State. And tell my loved ones not to worry, my love will conquer hate. Every day sing a song of praise. We've come this far. empty. I'll have to have you something. Tanıdığımız bir geçmişe sahip 1980 Georgia Amerika doğumlu vokalist. Kilise korolarında başlayan kariyerinde bir gruba vokal yaparak devam ediyor ve Verve müzikle kontak kurarak yaptığı işleri dinletiyor Liz Wright, ardından da kontrat imzalıyor. Ve bu girişimin sonrasında da ilk profesyonel albüm Salt kaydediliyor. İşte bu ilk debut albümden örnekler dinlemeye devam ediyoruz 94.9 Açık Radyo'da. Fire, Liz Wright. Cold with dust, and it's gonna burn right. Thank you. Güçlü ve karakteristik vokaliyle Liz Wright, caz dünyasının sevilen isimlerinden biri haline geldi. Çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 2010 yılında son albümü Fellowship'i kaydeden vokalistin 4. albümü diskografisinde geçtiğimiz yıl kaydettiği bu albüm. Biz ilk albümüyle Liz Wright'ı ve müziğini tanımaya devam ediyoruz. Albümden dinleyeceğimiz kayıt Blue Rose. With me, Lord, walk with me. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. 1980 doğumlu vokal cazın genç isimlerinden Liz Wright bu hafta dinlediğimiz isim. Geçtiğimiz ay İstanbul'da da konser vermişti, caz severler hatırlayacaklar. Caz festivallerinin aranılan genç isimlerinden biri haline gelen Liz Wright, öyle görünüyor ki önümüzdeki uzun yıllar albümlerini dinlemeye devam edeceğiz. Şarkılarının yanında kompozitör olarak da çok başarılı bir isim Liz Wright. Albümdeki çoğu şarkı kendisine ait. Salt adlı bu albümden şimdi dinleyeceğimiz Goodbye, örneğin onun kayıtlarından bir tanesi, onun yaptığı bestelerden bir tanesi. 94.9 Açık Radyo'da Goodbye ve Liz Wright. Can you forget your dance, your 2003 yılında kariyerine başladı. İlk debut albüm Salt Lily's Right konuğumuzdu bu hafta Dünyanın Cazı'nda. Albümden son kayıt Soon As I Get Home. Berna Kaytaz ben, haftaya salı tekrar Dünyanın Cazı'nda. Görüşmek üzere, hoşçakalın. There's a feeling here inside that I cannot hide, and I know I've tried, but it's turning me around. I'm not sure if I'm aware, if I'm up or down or here or there. I need both feet on the ground. Myself get uptight. I'm acting just like a baby, but I'm gonna be. I'm gonna be alright. Different world and how different they find me. Remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me? Tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed. My coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, my heart, baby. My head, my mind, my soul, my feelings, I wanna over give it, babe. My tears, my touch, yeah. All that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. Standing by the window and looking out, my heart